Wilanowie przy stróżkach wodnych, gdzie ptaki są dokarmiane. Tam jest pełno szczurów widocznych w ciągu dnia. Jak się zabezpieczyć przed szczurami? Przede wszystkim trzeba dbać o niewyrzucanie odpadków żywności. Trzeba zabezpieczać pomieszczenia przy pomocy chociażby takich karmników deratyzacyjnych. To reguluje tę populację, bo wyeliminować jej nie sposób, ale regulować można. A eksperci podkreślają, że problem wynika głównie z działalności człowieka i to nie jest kłopot ze szczurami, ale z nami, z tym, jak przechowujemy żywność i co robimy z odpadami, o czym przypomina także nasz reporter Jacek Frenzel. To Trójka, audycja poranna za 8:07. Spotkaliśmy się na plaży, chodziliśmy po swych śladach. Nawet wtedy nie myślałam, że to będzie całe życie. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeżyłam każdą burzę. Gdy pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Potem wszystko się skończyło, alko długi, ciągły marazm. Zapomniałem, co to miłość, ale ciągle o tobie myślę. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeczuwam każdą burzę. Gdy pomyślę, co z nami było kiedyś, coraz bardziej ciebie lubię. Zawsze był ten słoneczny dzień. Przypominam Państwu o konkursie do wygrania loty w tunelu aerodynamicznym. Do czego można porównać swobodne unoszenie się w powietrzu? Proszę odpowiedź 73533. Czekamy nagrody również, a już za chwilę serwis. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. With